Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. Przed mikrofonem Zofia Sylwin. Zapraszam do wysłuchania koncertu nagranego w Trójce 4 marca 2018 roku. W Trójkowym Archiwum Koncertowym przypomnę występ znakomitej polskiej grupy rockowej Koma. Dodam inspirowanej takimi gwiazdami jak Pearl Jam czy Led Zeppelin. Jej charyzmatyczny wokalista i tekściarz Piotr Rogucki każdy występ Komy przemieniał w rockowy spektakl. Powstali w 1998 roku w Łodzi, ale niestety dzisiaj ich drogi artystyczne już się rozeszły. Z wielką satysfakcją wymienię ich dorobek w kwestii nagród, czyli dużą ilość zdobytych Fryderyków. W 2005 roku Fryderyk w kategorii Album Roku. W 2007 roku dwa Fryderyki w kategorii Album Roku i Zespół Roku. W 2009 dwa Fryderyki Album Roku i Zespół Roku. A także Piotr Rogucki wyróżniony został Fryderykiem jako wokalista roku. I w 2012 Fryderyk w kategorii Album Roku. Fantastyczne dokonania. Mnóstwo nagród i setki koncertów. Wiemy, że marzenia się spełniają. Koma zagrała przed jednym z ukochanych zespołów w Pearl Jamie podczas jego koncertu na Stadionie Śląskim. 1 września 2019 roku zespół zapowiedział zawieszenie działalności po 21 latach pracy twórczej. Powspominajmy. Koma w Trójce w 2018 roku. Tak rozumiem,

wymarzę cię na Instagramie. Spodziew czego snajper.

świat. Wszędzie mnie kręcić i kręcić, wykręcić się nie umieć. Zabieram dechy i jadę po trupie. Wasze problemy mam gdzie? O co ci chodzi? Czy nie mam pajek? Że w życiu ciężko, że wszystko się nie udaje? Biorę dziewczynę i idę na techno. I czy to myślisz, jest mnie wszystko jedno? Wszystko jedno. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce. Wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Galaktyczny podmuch zniszczy cywilizację. To nie jest dostateczny powód, by wybuchać płaczem. mnie też jest zbyt łaskawy był dzień. Dla mnie też za długa zima i zła. Dla mnie też, ale przyznaj, że w sumie się żyje cudniej. Przestań być, przestań być, przestań płakać. I po co czytasz komentarze sfrustrowanych wiernot? Niech się durnie trują, jadę oszczędź sobie złego. Łaskawy był dzień. Dla mnie też.